والے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اہم ترین فیلڈ اور اہم ترین ڈومین دین اسلام کا تعلیمات تصوف، اس کو کور کرنے والا مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ اسباق تصوف لے کر اس کا اگلا ایپیسوڈ، اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. دعوت اسلامی کے مستند ادارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی الحمدللہ کرم فرما ہیں، اور دل کو یہ ڈھارس ہے کہ ایک مستند ادارے کے مستند شخصیت، صاحب علم شخصیت سے ہمیں تصوف جیسے نازک موضوع پر بزرگان دین کے فرمودات اور دیگر روایات سننے کو ملیں گی، لرننگ ہوگی، بہت ساری چیزیں، معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. مسکنسپشنز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ دور ہوں گے. بعض اوقات وسوسے آ جاتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض نادان لوگ یا چالاک عیار لوگ کسی چیز کے پردے میں اپنا سودا بیچنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ دل کو ڈھارس ہے کہ مستند معلومات ہیں اور بزرگان دین کی دی ہوئی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. تو چلیے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ. اہلاً و مرحباً، جزاک اللہ خیرا، آپ تشریف لائے. اور اگلا آپ نے جو ایپیسوڈ ہے اس پر ظاہر ہے آپ نے تیاری بھی کی ہے، اور بہت سارے مدنی پھول آپ کے ذہن میں ہوں گے. کچھ پرانا کنیکشن قائم کرتے ہیں، جو پرانا ایپیسوڈ ہے ہمارا، پرانی جو قسط ہے حصہ، اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا. مفتی صاحب آپ نے یہ مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ خلاصتاً یہ ہے کہ علم کی دو ہم کیٹیگریز کر سکتے ہیں، نافع اور غیر نافع. اور پھر علم نافع پر آپ نے کلام کیا تھا، ہمیں سمجھایا تھا کہ علم نافع کیا ہوتا ہے. پھر علم غیر نافع پر بھی بات ہوئی تھی کہ علم غیر نافع کیا ہو سکتا ہے، نیتوں کا اس میں کیا کردار ہے، نافع غیر نافع کب بن جاتا ہے، اور کیا کیا ایسے امور ہیں، فیکٹرز ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. تو یہ الحمدللہ کافی سارا وائڈ اسکوپ ہم نے لاسٹ سلسلے میں کور کیا تھا. پھر اس طرف ہم آنا چاہ رہے تھے کہ جو علم نافع ہے، اس کو سن کر، اس کی فضیلتیں سن کر، معلومات حاصل کر کر دل میں لالچ تو ہو رہی تھی اور شوق بھی بڑھ رہا تھا کہ علم نافع جلدی جلدی حاصل کر لینا چاہیے، اتنی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے. تو اب ہم علم حاصل کریں تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو علم حاصل کیا وہ میرے لیے، میرے حق میں وہ نافع ہو رہا ہے، یا کوئی میں نے کوئی ایسی گڑبڑ کر دی ہے اس کے، کہیں نہ کہیں کوئی فیکٹر میں نے خراب کر دیا، میں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور وہ میری کسی بھی عمل کے سبب وہ علم نافع حقیقتاً ہو لیکن میرے حق میں غیر نافع ہو رہا ہو، یا میں غیر نافع ہی علم حاصل کر رہا ہوں. تو کوئی پہچان، کوئی کرائیٹیریا، کوئی تھرمامیٹر جس سے ریڈنگ آئے، اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ پچھلے سلسلے میں علم نافع کے تعلق سے گفتگو ہوئی، جی جی جی جی، اور ایک اچھے استاد کی یہ پہچان ہے کہ وہ تمہید ایسی بیان کرے آخر میں ایک سوال کریٹ کرے اور اس کا جواب اگلے دن کا موضوع ہو. سبحان اللہ، وہی کام آپ نے کیا ہے. ماشاء اللہ، جو سوال آپ نے کریٹ کیا ہے وہی آج کا موضوع ہے. ماشاء اللہ، مرحبا. تو یہ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے ظاہر ہے کہ اس سے بھی کہیں نہ کہیں کنیکشن آپ قائم کریں گے, ادھر سے ہی جو آپ کہیں. پچھلے چونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں بیان ہوئی تھیں, جی جی, علم, علم نافع اور غیر نافع. جی جی جی جی. اب آپ کا جو سوال ہے کہ علم نافع کا کیسے پتہ چلے, ٹھیک ہے, تو اگلا جو ٹیکسٹ ہے ہماری کتاب کے حوالے سے, تاج الدین امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, ماشاء اللہ, خیر علم ما کانت الخشیۃ معہ, بہتر علم وہ ہے کہ جو خوف خدا عز و جل سے جڑا ہو. سبحان اللہ. یہ دراصل پچھلی ہی بات کی تفسیر ہے, ٹھیک ہے, کہ علم نافع اصل علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب علم نافع کی پہچان کیسے ہو؟ صحیح. تو علم نافع کی پہچان ایسے ہوگی کہ اس علم کے حاصل کرنے کے مقاصد اور نیتیں وہ خوف خدا سے جڑی ہوں گی. او تھوڑا اس کو ایکسپلور کریں گے مفتی صاحب, ہمیں ہماری عقلوں کے مطابق یہ سمجھیے کہ ہر مسلمان کے پر یہ ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو جانے, ٹھیک ہے, جاننے کا نام علم ہے. صحیح. اب کس چیز کو جانے؟ وہ سب سے پہلے احکام الہیہ, اللہ رب العزت نے کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے, کن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے. صحیح. یہ دونوں احکام الہیہ میں شمار ہوتے ہیں عرفاً. پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور احوال کو جاننا, تاکہ آپ کے اقوال میں جو واجبات ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جائے, جی, مستحبات ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جائے, اوکے, جو ممنوعات ہیں ان سے بچا جائے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کے احوال ہیں اس کی بھی اتباع کی جائے. سبحان اللہ. یہ ہے علم دین. ٹھیک. دین کے مطلب کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے اس کا ایک پس منظر ہے یہ. اب اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو جان تو لیتا ہے کہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا ہے, ربا کو, سود یا ربا کو حرام قرار دیا ہے, اور ان ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے, وہ جانتا ہے سب چیزوں کو, اب وہ حرام کا ارتکاب کرے, اللہ اکبر, اور فرائض جو ہے ان سے منہ موڑے, معلومات تو ہو گئی اسے, صحیح, لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کرے. اوکے. عمل نہ کرنے, دیکھیں اس نے قرآن پڑھا, قرآن علم نافع ہے, صحیح, حدیث پڑھا ہے, حدیث علم نافع ہے, صحیح, لیکن اس کے حق میں علم نافع ہے, وہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب یہ اس پر عمل کرتا ہوگا. او ماشاء اللہ. اس نے جو علم حاصل کیا ہوگا عمل کرنے کی نیت سے حاصل کیا ہوگا. صحیح. سب سے پہلے تو انسان کی اپنی اصلاح ہے نا, جب ایک شخص دوسرے کو اصلاح کے لیے بتا رہا ہے یا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ خود تو بری ذمہ نہیں ہے. صحیح ہے. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو دوسرے کو کہنا ضروری نہیں ہوتی, فرض یا واجب نہیں ہوتی, لیکن خود اس پر عمل کرنا فرض یا واجب ہوتا ہے. او تو بات یہ ہے کہ صرف جاننا علم نافع نہیں ہے. بہت پیارا مدنی پھول آپ نے دیا کہ صرف جاننا نہیں علم نافع نہیں, کچھ اور بھی ہے. اس کی مثال بعض بزرگوں نے یوں بیان کی, جی جی, کہ ایک شخص ہے اسے جڑی بوٹیوں کے بارے میں پتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی فلاں جو جڑی بوٹی ہے اس کا یہ نام ہے, فلاں کا یہ نام ہے, فلاں فلاں علاقے میں پائی جاتی ہے, فلاں فلاں علاقے میں پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے خواص کا ایسے علم نہیں ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کس کام آتی ہے. اچھا اچھا. کل اگر یہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا وہ جو علم تھا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. یس یس. وہ تو وہیں کا دھرا رہ جائے گا, یا تو یہ ایکسپرٹ کے پاس جائے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی جو بنیادی معلومات تھیں اور یہ دعوے دار تھا کہ اسے تو طب کا علم حاصل ہے, لیکن اسے وہ علم حاصل تھا جس کے نتائج اور مقاصد کچھ بھی نہیں, زیرو ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے, بہت پیارا, ماشاء اللہ. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص معلومات کی طرف سے بڑھتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتا, تو پھر اس کا جو علم ہے وہ خشیت الہی سے خالی ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کا قلب اس میں خشیت الہی نہیں ہے. تو علم نافع کی علامت یہ ہے کہ وہ علم خشیت الہی سے جڑا ہوگا. او حامل علم, جی جی جس نے علم حاصل کیا, علم حاصل کرنے والا جی جی اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات موجود ہوگی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے, میرے لیے تعلیمات بیان کی گئی, میں نے عمل کرنا ہے. ماشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے جی جی قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. اچھا مصعب, یہ خشیت کا کانسیپٹ بھی تھوڑا سمجھا دیئے. خشیت, خشیت سے کیا مراد ہے, کہ یہ کیا ہے؟ یہ گاؤں میں بھی سلسلہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ, دیہاتوں میں بھی دیکھا جائے گا, شہروں میں بھی دیکھا جائے گا؟ دیکھیے خشیت تو ایک بہت وسیع موضوع ہے. جی جی یوں سمجھیے کہ یہ جو آج جیسے میں نے بیان کی انما یخش اللہ من عباده العلماء, اس کے دو پہلوؤں سے معنی بیان ہوتے ہیں. ایک تو یہ بیان ہوتے ہیں کہ جسے علم ہوگا اس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی. اوکے. ایک شخص کو پتا چلا کہ درود پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے, ٹھیک ہے, تو ترغیب ملی, شوق ہو گیا, ثواب ملے گا, ماشاءاللہ یہ فضائل ہیں, تو اب یہ آمادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسے پتا چلا کہ یہ کام کرنا حرام ہے, پہلے نہیں پتا تھا, تو اب حرام ہے تو اس کے بعد سزا ہے, اللہ اللہ وعیدیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس ڈر کی بنیاد پر اس کام سے بچے گا. صحیح. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کے اندر خوف, مطلب کہ خشیت میں اضافہ ہوتا ہے. اوکے. بات اس نے حرام کام چھوڑا ہے. بعض حرام کام چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, بعض حرام کام چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے, نفس پر بھاری ہوتا ہے, نفس پر بھاری ہوتا ہے. جب یہ چھوڑے گا تو اس کا وہ جو وصف ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا, ظاہر بات تو وہ مضبوط ہو گیا. سبحان اللہ, کہ اس نے اس مشکل کام کو بھی چھوڑ دیا ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا, ٹھیک, اس کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنا, اس کے ڈر کی وجہ سے نیکیاں کرنا, فرائض پر عمل کرنا, شریعت کی جو حدود ہیں اس پر عمل پیرا ہونا, جی جی یہ خوف خدا ہے. ٹھیک. یہ خشیت الہی ہے. پھر اس سے آگے بھی درجے ہیں. مثال کے طور پر جو علماء ہیں ان کے لیے یہ بیان ہوا کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر زیادہ تفکر کر سکتے ہیں, دلائل کی بنیاد پر, مطلب قرآن مجید سبحان حمید نے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر, ذات کے لیے دلائل کے طور پر بیان فرمایا ان دلائل کو, تو وہ علماء اچھا سمجھ سکتے ہیں ان دلائل کو. جب وہ دلائل پر غور و فکر کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق غور و فکر کریں گے, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. اور جو ایک احساس ہوتا ہے نا بندے کا, جی جی, اس میں اور اضافہ ہوگا. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے بارے میں سوچتا ہے تو سوچتے سوچتے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوتی ہے. اتنا یعنی گہرا خیالات اور اس کا تصور جم جاتا ہے. یہی سبق دیا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اللہ. اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو بنیادی تصور تو یہی ہے خشیت کا, کہ فرائض اور واجبات پر عمل کرنا اور حرام کاموں سے بچنا. پھر اس کے مزید آگے درجے ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ کا قرب, اس کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں. ٹھیک. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ علم کی وجہ سے خشیت پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے, یہ ایک ڈائمینشن ہو گئی, ایک یہ چیز ہے. ٹھیک. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ علم جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں. یہ جو معلومات ہیں, یہ جو علم ہے, یہ جو پوچھنا ہے, جو سیکھنا ہے, یا باقاعدہ علم سیکھنا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, دی فائنل آبجیکٹو کیا ہیں, لے کے کدھر, ان کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو راہ ہے, یہ جو راستہ ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے. تو خشیت الہی جو ہے وہ متعین کرواتا ہے. اگر خوف خدا والا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دن سیکھے گا, عمل کرنے کی نیت دن سیکھے گا. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے پھر مختلف اہداف ہوتے ہیں, مختلف ان کے مقاصد ہوتے ہیں. پھر کوئی علم اس لیے سیکھتا ہے کہ وہ حکمرانوں کی چاپلوسی کرے گا, کوئی اس لیے سیکھتا ہے کہ دوسروں کو جو ہے وہ نیچا دکھائے گا, کوئی جاہ کے لیے سیکھتا ہے, کوئی منصب کے لیے سیکھتا ہے. تو علم نافع وہی ہوگا جسے اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے. اوکے. اور خوف خدا جو ہے اس کے ساتھ ملحق ہو. سبحان اللہ. تو مصعب, یہ اب خشیت ہونے سے, خوف ہونے سے اب کیا اثرات برآمد ہوں گے اس کی شخصیت پر, پھل کیا ملے گا, کہ اب ہم تو ظاہر ہے کہ دل میں تو کسی کی نہیں جھانک سکتے, اپنے تو چلیں, اب ہمارے تو نظریں بھی ایسی ہیں, ڈسپشن اتنا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے, الوژن, دھوکہ, سراب اتنا ہوتا ہے کہ اب مجھے خوش فہمی ہو جائے کہ نہیں میں تو بھائی میں جو حاصل کر رہا ہوں وہ تو وہی والا ہے, یا جو ہے چلیں میرا کوئی ناسے ہے, میرا کوئی خیر خواہ ہے, میرا نفس کا کوئی نگران ہے, تو اس کا پاس کوئی کرائیٹیریا, کوئی فارمولا ہے کہ وہ میرے اعمال سے, میرے ایکشن سے, اٹھنے بیٹھنے سے وہ جج کر سکے کہ اور مجھے گائیڈ کر سکے. الحکم الطیہ کے جو شارح ہیں, جی جی, علامہ عبداللہ بن ابراہیم ابن عباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صاحب غیث المواہب, جی جی, انہوں نے ایک علامت بیان کی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ خشیت والا جو ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی. فرمایا کہ ہر علم, جی جی, جو کہ حاصل کرنے والے کے, جس کے حاصل کرنے والے خشیت والے ہوں گے, وہ ان میں تواضع پائی جائے گی, ماشاء اللہ, مخلوق کی خیر خواہی اور شفقت ان کے اندر پیدا ہوگی, اور وہ ذرا دوسرے زاویے میں فرماتے ہیں, فرمایا کہ جو خشیت کے لیے نہیں پڑے گا, جی جی, خشیت اس کا دل میں نہیں ہوگی, علم حاصل کر لیں خشیت نہیں ہے, تواضع نہیں پائی جائے گی, مخلوق کی خیر خواہی نہیں پائی جائے گی, شفقت نہیں پائی جائے گی, احکام الہیہ کی ادائیگی نہیں کرے گا ایسا آدمی, خود احتسابی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جائے گی, طلب حلال کی فکر نہیں ہوگی اسے, اعضا کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی, اللہ ادائے امانت دوبارہ بیان کرنی چاہیے, اللہ اتنی قیمتی یہ تو نشانی ہے, چیک لسٹ ہے یہ, ادائے امانت کی پاسداری کی فکر نہیں ہوگی, نفس کی مخالفت اور شہوت کی خلاف ورزی کی فکر نہیں ہوگی, یعنی جو نفس نے کہا, جو شہوت نے کہا, وہ اس نے عمل کر دیا. ٹھیک ہے, جب ایک شخص اس انداز میں علم حاصل کرتا ہے, اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے, تو اس کا علم, فرماتے ہیں, علم نافع نہیں ہوتا. اور فرمایا ایسے ہی علم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اللہ اکبر, فقال اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا. ماشاءاللہ, میرا بہت دل چاہ رہا ہے, وہ آپ کا اپنا ڈسکریشن ہے, لیکن میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ چیک لسٹ دوبارہ بیان کی جائے, نوٹ کرنے والے نوٹ کر سکے, بہت قیمتی, ماشاء اللہ, عربی میں بیان کر دوں زیادہ مزہ آئے گا, مدینہ مدینہ, ماشاء اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یعنی خود احتسابی کا سمجھے ایک فہرست ہے, اور بندہ خود بھی سوچتا جائے اور چیک کرتا جائے کہ یس ہے یا نو ہے. فرماتے ہیں, جی جی, کل علم لا یورث یورث صاحبہ الخشیہ, ہر وہ علم جو مطلب کہ علم حاصل کرنے والے کے اندر خشیت پیدا نہیں کرتا, وہ تواضع پیدا نہیں کرتا, وہ نصیحت للخلق مخلوق کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا نہیں کرتا, وہ شفقت اور شفقت کا جذبہ پیدا نہیں کرتا, ولا یحملہ علی حسن معاملۃ اللہ, بندے اور اللہ کے درمیان جو احکامات کا ایک سلسلہ ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا, اور دوام مراقبتی ہی خود احتسابی کا معاملہ اس کے اندر نہیں ہوتا, وہ طلب الحلالی طلب حلال کی کوئی فکر نہیں ہے, مال جیسے چاہے آئے, وہ حفظ الجوارح اداء الامانہ مخالفت النفس مباینت الشہوات, یعنی جوارح کی حفاظت, امانت کی ادائیگی, نفس کی مخالفت, شہوت کے مخالف کام کرنا, اسے جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, فذالک العلم الذی لا ینفع, تو اس کیفیت میں جو علم حاصل کرتا ہے تو وہ پھر علم نافع نہیں ہے. فقال اعوذ بک من علم لا ینفع, اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ وہ علم ہے, یعنی میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا. ماشاء اللہ, مرحبا. اسی طریقے سے حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا, جی جی, کون سا علم افضل ہے, کون سا علم افضل ہے؟ جی ہاں, جی, فرمایا ما دلک علی اللہ وابعدک عن نفسک, کہ جو تجھے اللہ تعالی کے قریب کر دے, سبحان اللہ, اور تیرے نفس سے دور کر دے. ایک مرتبہ صحابہ کرام علی مردوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون زیادہ جاننے والا ہے. او ماشاءاللہ کوئی جسے اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت حاصل ہے. جی جی فرمایا جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو دار و مدار یہ ٹھہرا کہ شریعت کی پابندی اور علم حاصل کرنے کے جو مقاصد ہیں ان پر نجات کا دار و مدار ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ تان کرتے ہیں کہ جی علم ہے اور عمل نہیں ہے. صحیح. اس سے تو ہم اچھے. ہاں ایگزیکٹلی یہ کوشچن اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. صحیح. جس کے پاس علم نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے اس کے ذمہ دو گناہ ہیں. ٹھیک. تو اگر فرائض علوم نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے دو گناہ ہے. صحیح. ایک فرائض کے متعلق نہ جاننے کا گناہ نہیں اس کو. اور ایک عمل نہ کرنے کا گناہ. اور دوسرا وہ ہے کہ جسے علم تو ہے اور عمل نہیں کیا. صحیح. اس کے ذمہ ایک گناہ ہے. ماشاء اللہ. یہ منصب یہ میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا تو یعنی یہ کیا یہ میرا منصب ہے یا عام کسی شخص کا یہ اس طرح کا منصب ہے کہ وہ آپ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ سنا ہونا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جو فلاں ہے نا وہ بڑا وہ بنتا ہے عالم بنتا ہے اس میں یہ نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے یہ ہم نے اپنا آڈٹ کرنا ہے یا دوسروں کا آپریشن کرتے رہنا ہے یا ہمارے پاس اتنے پیمانے اتنی آنکھ ہمارے پاس ہے کہ ہم دوسروں کا جو ہے وہ تولتے رہیں یا اپنے کو تولنے سے ہمیں فرصت ہونی چاہیے اتنی ملنی چاہیے. دیکھیے جب بندہ یوں کرتا ہے نا جی جی تو یہ تین انگلیاں اس کی طرف ہو رہی ہیں. ماشاء اللہ بہت خوب. تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے مطلب ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کو بولے گا. صحیح ہے. اور خاص طور پر ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے جی جی کہ کسی جگہ اگر مولانا صاحب آ گئے تو اب جو موضوع ہوگا نا وہ مولانا صاحب ہوں گے. مولانا صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے. مولوی حضرات علماء حضرات مذہبی حضرات یہ موضوع ہوں گے. میں گزشتہ دنوں کسی جگہ حاضر تھا تو اچھا کسی نے کہا کوئی بات ہی نہیں چل رہی تھی ایسی ایک عام گفتگو جاری تھی اب اسے شامل ہونا تھا. صحیح. مولانا حضرات دیکھیں کوئی چندہ دے گا تو پوچھتے ہی نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے. اللہ اکبر. میں نے اسے وہیں روک دیا. میں نے کہا دیکھو اسے اختیار ہی نہیں اس بات کا کہ وہ پوچھے اور آپ کے کپڑے اتروائے کہ کہاں سے لے کر آئے ہو. صحیح. اسے اختیار ہی نہیں اس بات کا. ماشاءاللہ. جو پوشیدہ معاملات ہیں وہ پوشیدہ معاملات پوشیدہ ہیں. شریعت نے ہر ایک کو جو ہے نا وہ پولیس کا وہ درجہ نہیں دیا ہے. صحیح ہے. کہ وہ لوگوں کے ابو میں ٹٹولتا پھرے. ٹھیک ہے. اور یہ گھومتا پھرے گا. ظاہر حال کی پابندی کا درس دیا ہے کہ جس کے ظاہر حال کا نہیں پتا اس پوچھنا ضروری نہیں ہے وہاں پر. ماشاءاللہ. تو ہاں کسی کے بارے میں مشہور ہے تو پھر وہاں تفصیل میں جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہر حال میں جو ہے وہ یہ معاملہ کرنا ہے. اور وہ ظاہر بات ہے اگر کہنے والا اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھے گا تو سوچنا پڑے گا واقعی یہی بات صحیح ہے. ٹھیک. اچھا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ علم اور خشیت پر بات ہوئی. جی جی. تو علم پر تو یوں بات ہوئی کہ بسا اوقات ایک جاہل آدمی اتنی ہلاکت میں نہیں گرتا جتنا اسے اس علم والے کا علم اسے گراتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ڈائمنشن ہوتی ہے تھوڑا سا اور ایکسپلور کر دیں اس کی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا علم علم نافع نہیں ہوتا. اگر انہوں نے علم نہ پڑھا ہوتا تو وہ بہتر رہتے. یعنی وہ آجی کی کیفیت میں ہی رہتے اور وہ ان سے ہو سکتا ہے کفریہ سرزد نہ ہوئے ہوتے. اوہ. وہ لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں وہ گمراہ نہ کر رہے ہوتے. اوہ. جو انبار لگا رہے ہیں گناہوں کا وہ نہ لگا رہے ہوتے. نیم حکیموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بلا شبہ. ٹھیک. تو بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے علم نہ ہی پڑھا ہوتا تو اچھا تھا. اللہ اکبر. ان کی ہلاکت سے کیونکہ جو عالم کا اور علم والوں کا جو منصب ہے نا اس کا پھیلاؤ پورے معاشرے تک ہے. ٹھیک. اثر رسوخ ہوتا ہے امپیکٹ ہوتا ہے. انفرادی غلطی انفرادی غلطی ہوتی. صحیح ہے صحیح ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی غلطی اجتماعی صورت اختیار کر لیتی. اللہ اکبر. صحیح فرما رہے ہیں. پوری جو ہے نا معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتی. تو اس لیے وہاں بطور خاص یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. خشیت کا ہونا ضروری ہے. مقاصد کا تعین ضروری ہے. اللہ کی رضا ضروری ہے. اس علم کا غلط استعمال نہ ہو جائے. یہ ضروری ہے. یہ تاکیدیں وہاں بیان کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور جو لوگ ہیں وہ خوف خدا سے بے نیاز ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. خوف جو شریعت مطہرہ نے اخلاقیات کا درس دیا ہے جی جی. اخلاقیات کے دو حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک محاسن وہ کام جو اچھائیاں خوبیاں ہیں خوبیاں میں جمع کرنی ہے, ٹھیک ہے, دوسرے رذائل بری باتیں, ٹھیک ہے. تو ان دونوں سے متعلق جو تعلیمات ہیں اسے اخلاقیات کہتے ہیں, ٹھیک. بعض اخلاقیات ایسی ہیں کہ جو یوں سمجھے اگر وہ عمدگی میں ہیں اور بھلائیوں میں ہیں تو ام المحاسن ہیں, جیسے اخلاص. سبحان اللہ. اب کسی شخص کے اندر اگر اخلاص پایا جاتا ہے اور وہ سچا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کرتا ہے, اب وہ جس طرف بھی جائے گا نا کامیاب ہوگا. ماشاءاللہ. نماز پڑھے گا تو ریا نہیں پایا جائے گا. سبحان اللہ. روزہ رکھے گا تو ریا نہیں, کیا کرے گا تو ریا نہیں, اور کام کرے گا تو اخلاص جو ہے راستے نکالے گا. سبحان اللہ. اور اس کی نجات کا باعث بنے گا. اسی طریقے سے خوف خدا, خوف خدا وہ وصف ہے کہ جو دیگر بہت سارے اوصاف کو شامل ہے. سبحان اللہ. جس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. کایا پڑ جاتی ہے. خوف خدا کی جو علامتیں بیان ہوئی, جیسا کہ ابھی کلام ہو رہا تھا علماء کے متعلق بھی, اور ویسے بھی خوف خدا کی جو علامتیں بیان ہوئی کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ شفیق ہوگا, رحیم ہوگا, صحیح, خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر ہوگا. جی جی جی جی. تو امت کی خیر خواہی کا جذبہ, ایک سوچنا انفرادی, آس پڑوس کا سوچنا, امت کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں ہوگا. اب خوف خدا نہیں ہے, یہ تو تین نشانیاں کہ بھی خوف خدا ہوگا تو یہ نشانیاں ہیں. اب دوسرا پہلو یہ کہ خوف خدا نہیں ہے, تو خوف خدا نہ ہونے کے سبب انسان کے دل پر حجابات اور پردے طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے نا, جی جی, تو اس سے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا, کوئی ندامت نہیں ہوتی. ٹھیک. قتل کیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, ڈاکے مارے جا رہے ہوتے ہیں, غریبوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں, مال دبا رہے ہوتے ہیں, تنخواہیں نہیں دیتے, تو کیا ہے کہ خوف خدا نہیں ہے. اب وہ بندے جی جی کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان حجابات واقع ہوتے چلے جا رہے, دوری ہیں, ہوتی جاری, اس کے دل پر جو ہے وہ سیاہی کے پردے آتے جا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا. اب نہ ندامت ہے, نہ پشیمانی, نہ شرمندگی. کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا نہیں ہے. دل کے مردہ ہونے کی علامت یہی ہے کہ بندے کو اپنے گناہ پر ندامت نہ ہو. خوف خدا میں توازن پیدا کرتا ہے, رحم پیدا کرتا ہے, شفقت پیدا کرتا ہے. پھر وہ چیزیں جن کا تعلق مزاج سے وہ تو بہت تھوڑی ہیں. تصوف پر علماء نے دو طرح کی کتابیں لکھیں, ایک تصوف کے حقائق پر, تصوف کی تعلیمات پر, تصوف کی تفصیل پر. دوسری کتابیں جو جھوٹے صوفیوں کی مذمت میں قائم کیے گئے کہ خبردار یہ چیز تصوف کا ایسا نہیں ہے. وہ علم جس کے ساتھ خشیت ملی ہو وہ نجات کا باعث ہے, ورنہ وہ علم ہی ہلاکت کا باعث بنے گا. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ ان کا علم ہی پختہ نہیں ہوتا, انہیں دو باتیں آتی ہیں, وہ دو باتوں کو لے کر پورا دین کی تشریح بیان کرنے بڑھ جاتے ہیں. بعض بیروپیوں نے کمیونٹیز کو گھیرنا شروع کر دیا. صافی ہے تو کوئی ایک صافی پیر صاحب بن کے بیٹھ جائے گا, سب اس کے مرید. اداکاروں میں کوئی ایک صوفی بن کے بیٹھ جائے گا, سب اداکار اس کے مرید. عقل والے, میں نے جو علم حاصل کیا وہ میرے لیے, میرے حق میں وہ نافع ہو رہا ہے, یا کوئی میں نے کوئی ایسی گڑبڑ کر دی ہے اس کے کہیں نہ کہیں, کوئی فیکٹر میں نے خراب کر دیا, میں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, تو کوئی پہچان, کوئی کرائیٹیریا, کوئی تھرمامیٹر جس سے ریڈنگ آئے. تاج الدین امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ماشاء اللہ, خیر علم ما کانت الخشیۃ معہ, بہتر علم وہ ہے کہ جو خوف خدا عز و جل سے جڑا ہو. علم نافع کی پہچان ایسے ہوگی کہ اس علم کے حاصل کرنے کے مقاصد اور نیتیں وہ خوف خدا سے جڑی ہوں گی. ہر علم جس کے حاصل کرنے والے خشیت والے ہوں گے ان میں توازو پائی جائے گی. قرآن علم نافع ہے, صحیح, حدیث پڑھا ہے, حدیث علم نافع ہے, صحیح, لیکن اس کے حق میں علم نافع ہے وہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب یہ اس پر عمل کرتا ہوگا. اچھا مصعب, اگر کوئی اس کیفیت کو کانفیڈنس مضبوط اعصاب کا مالک معاملات پر گرفت سے تعبیر کرے تو اسے کس خانے میں رکھیں گے آپ؟ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہی ہے کہ بندے کو اپنے گناہ پر ندامت نہ ہو. اللہ اکبر. اور یہ یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے ظالموں کے. او مطلب پناہ عطا فرمائے. کچھ بھی ندامت نہیں ہو رہی, جی اس کا یہ مطلب لیا جائے گا. نہیں, ایک تو ندامت نہیں ہو رہی, اوپر سے پھر فخر کیا جائے, فخر کی ترکیب ہو. جہالت اسے کہتے ہیں. جہالت کے دو تین درجے بیان کیے گئے ہیں. جی جی. ایک جہالت تو وہ ہے کہ جو علم آنے کے بعد ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. ایک جہالت وہ ہے جسے دلائل سے قائل کرنا پڑے, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ مسئلہ یوں ہے اور یوں نہیں ہے, مطلب چلا علم آیا اور وہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. اب دلائل سے قائل بھی کیا وہ اس وقت بھی نہیں جا رہی, اس کیفیت کا نام ہے جہل مرکب. یا اللہ, یہ بڑی جہالت ہے. تیسری جو قسم ہے جہالت کی وہ ہے اناد پر مشتمل ہوتی ہے. اللہ, بندے کو پتا ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے, وہ اڑی ہے, بس بس وہ اڑی ہے اس کی, وہ اناد ہے, کرنا ہے سو کرنا ہے, صحیح ہے. تو کفار جیسے ابو جہل تھا, وہ اناد کے باعث کافر تھا. اللہ اکبر, سب چیزیں دیکھنے کے بعد جاننے کے بعد باوجود بھی وہ اڑا رہا. اللہ اکبر, تو جہالت کا یہ سب سے جو نا اعلیٰ منصب ہے اناد. تو اس طرح کے جو لوگ آپ فرما رہے ہیں تو یہ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں, اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ پھر اصلاح قبول ہی نہیں کرتے, مطلب اصلاح کو گزرنے بھی نہیں دیتے پاس سے. صحیح, شروع کرو پہلے جھٹکے میں وہ جھٹک دیں گے کہ نہیں بھائی چھوڑو آپ اس طرح کی بات نہیں کرو. ٹھیک, یہ معاملہ. اچھا اچھا, وہ سب ایک کوشچن اور ذہن میں آیا, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو خشیت ہے, خوف ہے, یہ مزاج میں شگفتگی بھی لائے گی, عاجزی بھی ہوگی, تواضع کرے گا ایسا شخص, یہ امت پر شفیق ہوگا, رحیم ہوگا, اس کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہوں گی. تو اب سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ سوال تو آ سکتا ہے نا کہ یہ صفات کہ اپنی قوم کے متعلق تو کفار بھی جو ہے نا وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, اچھا ایسے کفار بھی پائے جاتے ہیں کہ جو پڑوسیوں کے معاملے میں سینسیٹیو ہوں گے, جانوروں کے بارے میں سینسیٹیو ہوں گے, اچھا وہ بھی جو ہے نا مدد کرنے کا, کھانا کھلانے کا کام کسی کو کر دیں گے, اچھا اور بھی اس طرح کی یعنی کہ جو کوآپریشن سے ریلیٹڈ اور اس طرح کے معاملات میں ریلیٹڈ اس طرح کی صفات پائی جاتی ہیں. تو وہ سب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خوف خدا کی بنیاد پر ہی یہ صفات آتی ہیں تو پھر یہ غیر مسلموں میں, یہ کفار میں یہ صفات کیوں ہیں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے کفار بردبار ملیں گے, اوکے, خاموش کو ملیں گے, اور اخلاقیات, گفتگو, پولائے طبیعت, ملیں گے, جی ایگزیکٹلی. اور ابھی نشانیاں بیان ہوئی کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا تو خوف خدا کے باعث یہ صفات بندے میں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک, تو یہ صفات تو کفار میں پائی جاتی ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ, مطلب کہنے والے کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتا ہے کوئی, ترجمہ نہیں کر رہے. جی جی, دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جتنے بھی اخلاقیات ہیں ان کا تعلق مزاج سے ہے. اوکے, اب جیسے قبائلی جو ایریاز میں رہتے ہیں وہ, جی, کوئی بھی قبائلی جو, ان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, ان کا مزاج اپنا ہوتا ہے. ٹھیک, یعنی ان کے اندر لڑنے جھگڑنے کے معاملات, ان کے بولنے کے انداز اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بالکل جدا ہوں گی. ٹھیک ہے, پھر علاقہ وائز بھی فرق پڑتا ہے. صحیح, لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مزاج دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک, بعض لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت, طبیعت کے مالک, یعنی جیسی طبیعت اور جیسا مزاج ہونا چاہیے وہ اس مزاج ہی کے مالک ہوتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نصیب کرے. آپ نے دیکھا کہ جب دین اسلام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تو بعض لوگوں نے آنن فانن جو ہے نا لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا. کیا تھا کہ یہ سلیم التبا لوگ تھے, صرف دعوت دینے کی دیر تھی, یہ فوراً آ گئے. فوراً آ گئے. بعض لوگ بہت سمجھانے کے باوجود بھی نہیں آئے, اور بعض لوگ سمجھانے کے بعد آئے, پھر دیر سے آئے. تو اسی طریقے سے جو انسانی مزاج ہوتا ہے نا, جی جی, اس کا تعلق اسلام اور کفر سے نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, مزاج بعض لوگوں کا فطرتی سلیم و تباہ ہوتا ہے. تو اب جو فطرتی مزاج ہے, بردباری ہے, تحمل مزاجی ہے, کم گو ہونا ہے, پولائٹ طبیعت کا مالک ہونا ہے, جی جی, یہ چیزیں یہ فطرت ان کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ مسلمان میں بھی ہو سکتی ہیں, کافر میں بھی ہو سکتی ہیں, دنیا میں کسی بھی شخص کے اندر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس درجے کے اندر بھی، یہ ہم نے پہلے درجے کی بات کی ہے، مزاج دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس درجے کے اندر بھی جی جی اصل چیز کیا ہے؟ اس مزاج کا استعمال. اوکے بھائی، ایک باپ اپنے بیٹے پر بڑا ہی شفیق ہے، صحیح، اور وہ بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے. بھائی مثال کے طور پر کافر ہے اور اس کے بیٹے کو خنزیر کھانا پسند ہے، صحیح، تو وہ اپنی شفقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے گائے بگائے بلا کر دے گا. صحیح ہے، صحیح ہے. اب مسلمان کا بیٹا اگر شراب پسند کرے تو باپ کہے جی میں تو بہت ٹھنڈا مزاج کا مالک ہوں، بہت شفیق ہوں، میری تو فطرت ہے، میں تو کروں گا. بہت پیاری مثال دی، سمجھ میں آ گئی ہوگی. عام مزاج تو سلیم الفطرت ہے، لیکن اب ان مزاجوں کا بھی استعمال، ٹھیک ہے، اصل چیز ہے. جی جی، کہ سلیم الفطرت مزاج کے حامل بھی اپنے مزاج کو کہاں استعمال کرتے ہیں اور کہاں نہیں کرتے. صحیح، دائرہ کار بنیاد اس پر ہے، اسلامی تعلیمات کا بنیاد اس پر ہوگا، صحیح، احکام کی بنیاد اس پر ہوگی. پھر یہ تو ایک طبقہ ہے نا جن کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے اور پیدائشی ہوتا ہے، تخلیقاً ہوتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جن کا مزاج پیدائشی تو کچھ اور ہوتا ہے، فطری مزاج ہوتا ہے، صحبت کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا اچھا، اب اس بگڑے ہوئے مزاج کو واپس کون لے کر آئے؟ جو مذاہب آسمانی مذاہب ہیں، جی جی، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، انہوں نے تو اپنے نفس کی بنیاد پر تحریفیں کی ہیں کہ ان کے لیے چیزیں حلال ہو جائیں، صحیح، آسانی آ جائیں. اب وہ تو اپنے جو تعلیمات تھی اس کے محرف کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کون سی ایسی چیز آئے گی جو انہیں سختی سے روکے گی، صحیح، یا ان کے کاموں سے روکے گی؟ لیکن یہاں شریعت مطہرہ، قرآن مجید، فرقان حمید صحیح سلامت حالت میں موجود ہے، الحمدللہ، جو حلال چیزوں کا حکم دیتا ہے، حرام سے روکتا ہے، فرائض کا حکم دیتا ہے، واجبات کا حکم دیتا ہے، اور کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے. تو جب شریعت کی تعلیمات ایسے لوگوں کو بتائی جائیں گی، جی جی، اور وہ ان تعلیمات کو حاصل کریں گے اور عمل پیرا ہو جائیں گے، ماشاءاللہ، تو جو وہ بہک گئے تھے وہ بیک ہو جائیں گے، سبحان اللہ. تو اس لیے ان کو جو راہ راست پر لانے کا جو ذریعہ ہے وہ شریعت کی تعلیمات ہیں، ماشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا سروے کیا جائے، جی جی، کہ جس سے یہ تناسب دیکھا جائے کہ کس قوم کے بھٹکے ہوئے لوگ بیک ہوتے ہیں، راہ راست پر آتے ہیں، تو شاید مسلمانوں کا یہ تناسب سب سے زیادہ ملے گا، ماشاءاللہ. مطلب وہاں کیوں بھٹکیں گے لوگ، راہ راست پر کیوں آئیں گے؟ صحیح. اب آپ دیکھیں کیا کلچر ہے یورپ کے اندر. جی جی، میں نے سنا ہے کہ وہاں جو اپنا ویکینڈ نائٹ ہوتی ہے، ایک طرح سے وہاں سمے اور ہوتا ہے، پولیس والے الرٹ ہو جاتے ہیں، شراب پی کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کلبوں کے اندر مار دھاڑ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی جو چیزیں وہ بڑھ رہی ہیں. صحیح. اب پچھلے دنوں وہاں جو ہوا کہ تھوڑا سا ہنگامہ ہوا، یورپ کے اندر ہی ہوا، اور جناب دکانیں لوٹ لی گئیں، آنن فانن لوٹ لی گئیں. ٹھیک. ہمارے یہاں بھی بڑے ہنگاموں میں لوٹ مار ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اباش لوگ کرتے ہیں. صحیح. جن کے مزاج ہی بگڑے ہوئے، مزاج ہی بگڑے ہوئے ہیں. لیکن وہاں کے تو پورا پورا معاشرہ ایک دم چلو مال مفت لوٹ لو. صحیح. ایسے موقع پر کیا چیز ہے جو روک سکتی ہے؟ شریعت کی تعلیمات ہیں، خوف خداوندی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ سلیم الفطر مزاج ہونا اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی صحیح استعمال اصل دائرہ کار ہے. ٹھیک ہے. پھر جو لوگ عادتاً جو ہے وہ اور چیزوں طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو خوف خدا ان میں توازو پیدا کرتا ہے، ماشاءاللہ، رحم پیدا کرتا ہے، شفقت پیدا کرتا ہے. پھر وہ چیزیں جن کا تعلق مزاج سے، وہ تو بہت تھوڑی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مزاج سے نہیں ہے. صحیح. جن کا تعلق جو ہے وہ تعلیمات سے ہوگا. یعنی تعلیمات ہی اسے سیدھا کریں گی. تعلیمات نہیں ہوں گی تو سیدھا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے، صحیح، ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. علم سے ہماری گفتگو ہوئی، جی جی، اور یہ جو دوسرا ملفوظ تھا، ابھی تیسرا بھی سلسلے میں بیان کروں گا، ماشاءاللہ. تو علم ایسا نہیں کہ علم حاملان علم کے اندر جو نا وہ خامیاں ہی ہوں گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے نا، جی جی، تو مسجد کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، صحیح، یعنی اس کی زینت میں کیا چیزیں اضافہ کریں گی, صحیح, یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے. صحیح, ٹائل لگا دو, ماربل لگا دو یا کارپیٹ لگا دو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ یہاں جی پانی والے پاؤں نہیں آنے چاہیے. صحیح, ایک کوئی جانور نہ آ جائے, کوئی صحیح. اور چیز نہ آ جائے. صحیح. تو کوئی بھی اہم چیز ہوتی ہے تو وہاں یہ چیزیں بھی ڈسکس کی جاتی ہیں کہ اس اہم چیز کے اندر کیا چیز خرابی پیدا کر سکتی ہے. ماشاء اللہ, بہت پیارا. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے, اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جائے یا ناک کو کاٹا جائے, تو ناک کاٹ دو, شاید وہ کہیں گے ناک کاٹ دو. مسجد میں کتا آ جائے, مسجد سے کتے کو نکالا جائے یا مسجد کو گرا دیا جائے, وہ یہ کہیں گے مسجد کو گرا دو. مطلب کہیں گے نہیں, لیکن جو وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں دیگر معاملات پر, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ یہاں بھی یہی کہیں گے. اب بات چلیے علم جو بھی وصف ہوتا ہے, صحیح, جسے تصوف ہے. تصوف پر علماء نے دو طرح کی کتابیں لکھی. ٹھیک. ایک تصوف کے حقائق پر, تصوف کی تعلیمات پر, تصوف کی تفصیل پر. دوسری کتابیں یا پھر تصوف کی کتابوں ہی میں بعض چیپٹر وہ قائم کیے گئے ہیں جو جھوٹے صوفیوں کی مذمت میں قائم کیے گئے ہیں. کہ خبردار, یہ چیز تصوف کا ایسا نہیں ہے, زبردست, یا یہ جو لوگ کام کریں گے وہ تصوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس سارے پس منظر کے اندر جو علم کا شرف ہے, علم کی بزرگی ہے, علم کا جو وصف ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. زبردست, بہت پیارا, بہت پیارا. اب آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے فضائل بیان فرمائے, انما یخش اللہ من عباده العلماء. جی جی, علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں, تو یہ علم کی فضیلت ہے نا. صحیح صحیح. اور ڈرنے کے متعلق جو صاف بیان ہوئے, تواضع, خشیت, رحم, رفقت, شریعت پر عمل, یہ سب چیزیں بیان ہوئی. تو علم کا جو شرف ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. مدینہ مدینہ, علم کو شرف اللہ اور اس کے رسول نے بخشا ہے. سبحان اللہ. میں نے ایک صاحب کے بارے میں سنا تھا کہ وہ تصوف بیان کرتے ہیں. جی, تصوف بیان کرتے ہیں. جی. اچھا. میں نے کہا تھا دیکھیں گے کیا بیان کرتے ہیں, کون ہیں, کیا ہیں, نام ہی سنا. پھر نیٹ پہ سرچ کیا, پتا چلا جی وہ تو چھوٹے شاہ ہیں. اچھا, اللہ اکبر. سگرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور جناب آدھی انگریزی اور آدھی اردو. ایک کتاب بھی میری نظر سے گزری, شاید ان کی انہیں جاہلانہ تقریروں کا مجموعہ تھا. ٹھیک. کیونکہ کتاب کا تو اپنا سلوک ہوتا ہے, اس کا جو سلوک تھا سرپا ہونا ہونا. تو اس میں ایک جملہ نظر سے گزرا, وہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پستی کا سبب یہ ہے کہ مسجد کا امام ایک مولوی جو ہے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈاکٹر بن گیا ہے, جو انجینئر بن گیا, یہ زیادہ فضیلت والا ہے, وہ اللہ کے قریب ہے. وجہ سے تو کیا اسے مصلی پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ تو وہ کوالیفائی کرتا ہے مصلی پر, وہ کھڑا ہوگا جو اللہ کے زیادہ قریب ہو. سبحان اللہ. جو زیادہ علم والا ہو. صحیح. جو نماز کے مسائل کو جانتا ہو, قرآن کو جانتا ہو, کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونے کے چانسز ہیں. پھر صحیح. جو اس عبادت کی حفاظت ہے علم کے اعتبار سے, وہ زیادہ بہتر انداز میں کرے گا. لیکن وہ جاہل شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں جی, یہ جو بالکل سیدھا سادہ دیہاتی آدمی ہے, یہ تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہے, یہ تمہاری پستی کا باعث ہے. تو یہ تو فضیلت علم کا انکار ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ چیزیں جو دنیا دیتی ہیں, جو جیب بھرتی ہیں, یہ تو ان کی فضیلت بیان کرنے اور جو قرآن و سنت کا علم ہے ان کی فضیلت کا انکار ہوا نا. جی. تو بلا شبہ یہ جہالت ہے, اعلیٰ درجے کی جہالت ہے. وہ سب اس طرح, اس پر تھوڑا سا اگر آپ اور بھی مدنی پھول عطا فرما دیں, اس طرح کے لوگوں کی چند ایک دو تین قسم کی سمجھ لیں اسپیشل وار ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پر انہوں نے شکار کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. بعض موٹی موٹی اصطلاحات کا استعمال ہے, بعض مخصوص ایریاز ہیں ان کے, ان ٹاپکس پر بیان ہے. اور اب جبکہ الحمدللہ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو احیاء کیمیائے سعادت شریف لکھی, وہ لکھی عوام کے لیے, تصوف کی کتاب ہے. تو اب یعنی تصوف کی جو تعلیمات ہیں وہ تو عوام کے لیے بھی آسان پیرائے میں بھی بات کی جا سکتی ہے, سمجھایا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ اس کو یعنی ڈرامائی سٹائل میں کچھ یعنی اپنی بات پریزنٹ کرنا, کچھ موٹی موٹی اصطلاحات استعمال کر دینا, کچھ نئی سائنسی جو ہے شگوفوں کو لے کر اور اپنی جو تصوف کا نام لے کر ملا کر مکس کر کے کوئی عجیب سی ڈش بنا کر وہ عوام کو دیتے رہنا, تو یہ اس طرح کی ان کی عادات ہوتی ہیں, انداز ہوتے ہیں, طور طریقے دیکھیں اور بیچارے عوام متاثر ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لفظ بولا وہ لفظ بولا, یار پتہ نہیں بہت ہی کوئی بڑے یہ تو ذیشان ہستی ہیں. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں آپ؟ اونچ کی دکان پھیکا پکوان. اللہ اکبر, بس وہ نام ہی بولے جاتے ہیں, صحیح, ہوتا کچھ نہیں ہے. ٹھیک, ماشاء اللہ. اور جو اگلا ملفوظ ہے, جی جی, امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جی جی, ملفوظ بیان فرما رہے ہیں اور جو ہم ترتیب لے کے چلے ہیں تبلیغ الحکم کے اعتبار سے, جی جی, تو کتاب العلم ہے یہ اس کا تیسرا اور آخری ملفوظ ہے. مدینہ مدینہ. العلم ان قارنته الخشیۃ فلک والا فعلیک. فرماتے ہیں کہ وہ علم, یعنی پہلے علم نافع بیان کیا, پھر علم نافع کی علامت اور اب نتیجہ, کہ وہ علم جس کے ساتھ خشیت ملی ہو وہ نجات کا باعث ہے. سبحان اللہ. الا فعلیک, ورنہ وہ علم ہی ہلاکت کا باعث بنے گا. او جن لوگوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, جی, کہ بہت ساری دکانیں کھلی ہوتی ہیں, ہر دور میں کھلی ہوتی ہیں, ٹھیک, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علم کے نام پہ کھلی ہوتی ہیں, مطلب ذکر بھی ایک علم ہے نا. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, جی یہاں تو ذکر دیتے ہیں صاحب, اچھا, بس وہ دو چار کلمات بتاتے ہیں, اس کو پڑھنے سے بندہ صرف مرتبہ غوثیت سے ایک درجہ کم رہتا ہے, بس پہنچ جاتا ہے, شارٹ کٹ ہے, شارٹ کٹ ہے, صحیح. مطلب کہ جو فرائض جو واجبات, علم کے بغیر تو بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا, یہ تو وظیفہ پڑھنے سے اور اذکار پڑھنے سے, کیا اس کی نماز سے ہو جائے گی, طہارت کے مسائل اسے آ جائیں گے, فرض علوم اسے آ جائیں گے, جب یہ نہیں آئے تو وہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب آگے بڑھے گا, ہو نہیں سکتا. تو بعض دکانیں تو وہ کھلی ہوتی ہیں جو جی ذکر پکڑی اور آپ وہاں چلے جائیں گے, اور پھر کشف ہو رہے ہوتے ہیں جو ذکر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک سے بڑھ کر ایک کشف ہو رہا ہوتا ہے. جی صحیح. دن میں 15-15 لوگوں کی زیارتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو یہ کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ چیزیں دیکھنی ہو تو پھر وہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں عورت کے اوپر جناب فلاں کی سواری آ گئی, فلاں کے اوپر فلاں کی سواری آ گئی, تو پھر اس عورت سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ کس مرتبے پہ فائز ہے. صحیح. تو یہ بھی جھوٹ ہے, اور یہ جو اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں یہ بھی کوئی حقیقت نہیں, فریب کے معاملات ہیں. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ ان کا علم ہی پختہ نہیں ہوتا, انہیں دو باتیں آتی ہیں, وہ دو باتوں کو لے کر پورا دین کی تشریح بیان کرنے بڑھ جاتے ہیں. اب ان کا علم ہی پختہ نہیں ہے, وہ اس اہل ہی نہیں ہے یہ چیزوں کی تشریح بیان کر سکیں. صحیح. یا ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکیں. پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مقاصد. ان کے مقاصد, بعض لوگوں کے مقاصد واضح ہوتے ہیں کہ یہ مقاصد اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی نہیں ہے, کچھ اور ہی مقاصد ہیں. ان کی اپنی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے, بھائی تم کہاں نمازیں پڑھتے ہو؟ صحیح. پڑھتے بھی ہو کہ نہیں پڑھتے؟ تمہاری زندگی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی؟ اللہ اللہ اللہ. تمہارے جو تعلیمات ہیں فرائض اور واجبات پر مبنی نہیں ہیں. تم ایک چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو, پوری محفل ختم ہو گئی, نماز کا وقت گزر گیا اور کوئی احساس ہی نہیں ہے. صحیح. تو دار و مدار اس بات پر ہے کہ شریعت کی اتباع ہی جو ہے وہ جانچ پڑتال کا وہ ہے, پیمانہ ہے, پیمانہ ہے. مدینہ مدینہ. اب احیاء العلوم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر علم کے تعلق سے بھی پھر آفتیں بیان ہوئی. صحیح. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو علم حاصل کریں گے لیکن ان کا علم انہیں ہلاکت میں ڈال دے گا. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ جو علم کا دعوے دار ہے وہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچا ہوا بھی ہو. تو اسی لیے فرمایا العلم ان قارنت الخشیۃ فلک, اگر اس کے ساتھ خوف خدا جڑا ہوا ہے, اتباع شریعت جڑی ہوئی ہے, تو پھر وہ فائدہ مند ہے. ماشاء اللہ. الا فعلیک, ورنہ وہی علم جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنے گا. شیطان کا علم دیکھ لیں آپ. جی جی جی جی. اگر اس کے اندر عناد نہ ہوتا اور تکبر نہ ہوتا تو اس کی ایک منزلت تھی, اس کا ایک مقام تھا, لیکن اس علم نے کیا فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر موضوع چھڑا ہے تو سوسائٹی جو ہے نا, سوسائٹی ٹرینڈ, جی جی, اس کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک. اب ڈیفینس کا آدمی چاہتا ہے کہ ڈیفینس کے بنگلے میں آ کے کوئی بیٹھے تو میں اسے دین سیکھوں, اور جو رہتا ہے اپنا اعظم بستی میں یا مزدور کالونی میں یا کسی اور لائن ذریعہ میں, چٹائی میں بیٹھو, چٹائی میں نہیں سیکھوں, وہ تو جناب وہ دین سکھانے کا اہل ہی نہیں ہے. ہاں جی. اب یہ سوچ, اس سوچ کا کیا نتیجہ ہوا؟ اب بعض بیروپیوں نے کمیونٹیز کو گھیرنا شروع کر دیا. ٹھیک. او صافی ہے تو کوئی ایک صافی پیر صاحب بن کے بیٹھ جائے گا, صحیح ہے, سب اس کے مرید. اداکاروں میں کوئی ایک صوفی بن کے بیٹھ جائے گا, سب اس اداکار اس کے مرید. ٹھیک ہے. اچھا گویے نکل آئے اب تو, اللہ اکبر, مطلب گویے جو ہے وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں اور وہ جو نا وہ رہبر بنے ہوئے ہیں, کیا اللہ, وہ شیخ بنے ہوئے ہیں. تو اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اس کی جو جہاں پی آر ہے, صحیح, وہ چاہتا ہے کہ ان سب کو بس کسی طرح کیش کر لوں, کیش کر, ایک سے بڑھ کر ایک عجوبے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک عجوبے ہیں. ایک شخص کے متعلق مجھے پتا چلا کہ وہ کسی کے ہاتھوں چڑھ گئے, کسی بابے کے ہاتھ میں. اب بابا کیا نماز پڑھے گا, کیا روزہ رکھے گا, کچھ بھی نہیں کرنا اس نے. اس نے بیٹھ کر جو نا وہ انڈین گانے سننے, اور لوگ اس کے مرید, فلمی گانے, فلمی گانے, اور اس کو باقاعدہ بڑی اسکرین جتنی بھی بڑی آتی ہے مہنگی سے مہنگی وہ لگوا کے دی. او ہو ہو, بنگلہ اس کو لے کر دیا, بابا یہاں بیٹھ کے آرام سے گانے سن. اور وہ مریدین کون؟ مسلمان. اللہ, اس سے کیا چاہنے والے؟ فیض چاہنے والے. اللہ, ایسے بھی لوگ ہیں, اس بابے سے بھی فیض چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال پر. اگر یہ لوگ کل گدھے اور گھوڑے سے فیض چاہیں گے تو کوئی عجیب نہیں ہے. اللہ, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ مساجد کے اندر اگر کوئی گندگی ڈال دے تو مسجد کو نہیں گراتے, گندگی کو باہر نکالتے ہیں. صحیح. یہ چیزیں غلط ہیں, اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. ماشاءاللہ. ہمارے جو صوفیاں ہیں, جو اکابرین ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. انہوں نے تو درس دیا ہے. صحیح. کسی کو بھی پرکھنا ہے تو شریعت کے دائرے میں پرکھو. شریعت کا عامل ہے اس کے پیچھے چلو, شریعت کا عامل نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلو. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ, جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سارے مسکنسیپشن کا جواب ہوا, اور مزید جو ہمارے فردر علم کے حوالے سے جو ڈومین سے ان کو بھی آج الحمدللہ آج کے سلسلے میں کور کیا گیا. غالباً ہمارے ٹیکسٹ کے لحاظ سے علم کا جو باب ہے, علم کا باب پورا ہو, ہم نے پورا ہو گیا. اور آپ آئندہ انشاءاللہ تعالی توبہ کا باب ہے, توبہ کا باب. میرا تو دل تھا کہ آپ نہ اس کو ڈسکلوز کرتے, چلیں خیر, اور ہم تجسس چھوڑتے کہ, لیکن پھر انشاءاللہ ہمیں بہت سارے ایریاز, بہت سارے پیارے مدنی پھول توبہ کے, ڈفرینٹ توبہ کو ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ہمارے صوفیاء کرام نے سمجھانے کی, ہمیں بتانے کی کوششیں کی ہے. اس کے بارے میں مدنی پھول اسباقت صوف میں حاصل کریں گے. تو اگلا لیسن ہمارا تب توبہ کے بارے میں ہوگا. اسٹے ٹیونڈ ود اس. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.